ceny. I jak obniżamy, to zawsze od najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Let's go! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, przed chwilą minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dobrze jest rozmawiać z krajami o podobnym sposobie myślenia, tak po spotkaniu z premierem Łotwy powiedział szef polskiego rządu. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest zbyt ambitna, mówi o tym w Trójce europoseł PiS. Wojna może się szybko nie skończyć, tak uważa szef brytyjskiej dyplomacji. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dobrze jest rozmawiać z krajami o podobnym sposobie myślenia, takimi jak Łotwa. Szef polskiego rządu gościł premiera Łotwy Krisianisa Karinsza i Mateusz Morawiecki podkreślił, że w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę trzeba rozmawiać o przyszłości. Łotwa jest dzisiaj w tych zagranicznych dniach wojny na Ukrainie nie tylko naszym przyjacielem, ale i sojusznikiem na wielu polach aktywności międzynarodowej. Przywrócenie pokoju i spokoju za naszą wschodnią granicą i w regionie jest jednym z naszych najważniejszych celów. Łotewski premier wyraził nadzieję, że Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie wejdzie do NATO. Jednak najpierw musi wygrać wojnę, do czego niezbędna jest pomoc Europy i Zachodu. W czasie, kiedy trwa agresja Rosji na Ukrainę, musimy myśleć, jak jej pomagać. Jedną z kwestii jest dostawa broni. Namawiamy naszych sojuszników, aby robili to samo. Poza wojną na Ukrainie szefowie rządów Polski i Łotwy rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa. Szef polskiego rządu spotkał się dzisiaj także z premier Islandii. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest zbyt ambitna. Wczoraj Europarlament przegłosował kolejny etap wprowadzania przepisów dotyczących zeroemisyjności budynków do 2028 roku. Eurodeputowany podkreślił, że nie wszystkie kraje członkowskie stać na wprowadzenie rewolucyjnych zmian. Zieloni i bogaci prą do przodu, to jest forsowanie tego ambitnego, czy w zasadzie nadambitnego programu, nie zważając na to, że biedni, ci, którzy nie stać na samochody elektryczne, na wybudowanie nowych domów, na przebudowanie istniejących domów, na zapłacenie wyższych czynszów, no że oni sobie z tym nie poradzą. I nieważne kryzys gospodarczy związany z wojną, nieważne turbulencje ekonomiczne i polityczne i w dziedzinie bezpieczeństwa, oni idą swoją drogą. Jak dodał, odchodzenie od tańszych źródeł energii na rzecz droższych jest iluzoryczne, bo Unia Europejska odpowiada za 7% emisji dwutlenku węgla na świecie. Dyrektywa, którą przegłosował Parlament Europejski, zmusi miliony Polaków do drogich remontów klimatycznych wszystkich budynków. Do 2030 roku obejmie 15% budynków, a do 2050 roku wszystkie. Unia Europejska chce, aby od 2028 roku wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne. Wojna może się szybko nie skończyć, ostrzega szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly. Mówił naszemu londyńskiemu korespondentowi, że trzeba myśleć o uzupełnianiu zapasów wojskowych. James Cleverly nie ma złudzeń. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje ryzyko, że ten konflikt potrwa jeszcze przez jakiś czas. Co więcej, jego intensywność oznacza, że trzeba będzie uzupełniać zapasy amunicji. Stąd dodatkowe pieniądze na brytyjskie wojsko, 5 miliardów funtów w ciągu 2 lat, choć Ministerstwo Obrony chciało więcej. Ale jest także pytanie o zapasy dla Ukraińców. Szef Komisji Obrony Zbigniew Tobias Helmuth apelował o zbudowanie w Polsce wielkiej fabryki, z której zapasy szybko mogłyby trafiać do naszych sąsiadów. Spytałem ministra, czy to realne i czy sojusznicy o tym dyskutują. Nie chcę spekulować, jaką dokładnie formę mogłoby przyjąć wsparcie. Rzecz jasna, Polska ma bardzo dobre tradycje, jeżeli chodzi o produkcję. Podejrzewam więc, że to kwestia, nad którą można dyskutować. Ja jednak nie prowadziłem na ten temat żadnych konkretnych rozmów. Mój rozmówca podkreśla, że wojna może potrwać jeszcze długo, bo mimo upływu ponad roku, jak dotąd nie ma nawet sygnałów, że Władimir Putin chce w dobrej wierze negocjować zakończenie konfliktu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Premier Słowacji oznajmił, że to rząd, a nie parlament, będzie decydował o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG-29. Dotąd nie było pewności, czy zdymisjonowany, lecz pozostający u władzy do przedterminowych wyborów gabinet Edwarda Hegera posiada wystarczające uprawnienia, by podjąć samodzielną decyzję w sprawie samolotów. Nieformalna dyskusja na temat migów odbyła się dziś podczas posiedzenia słowackiego rządu. Ostateczna decyzja w sprawie samolotów nie zapadła. Premier Eduard Heger zapewnił jedynie, że procedura, której szczegółów nie przedstawił, będzie zgodna z konstytucją. Jest konsensus w rządzie, aby wysłać migi na Ukrainę. Czekamy teraz na zakończenie międzynarodowych rokowań. Minister obrony Jarosław Nać potwierdził, że Słowacja zamierza przekazać Ukrainie swoje myśliwce w koordynacji z Polską. Dodał, że w ramach rekompensaty za przekazanie samolotów, Słowacy mają otrzymać 200 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, a także nowoczesne amerykańskie uzbrojenie o wartości 700 milionów euro. Według sondażu przeprowadzonego przez agencję Ipsos dla Denika N, inicjatywę przekazania migów Ukrainie popiera 1/4 Słowaków. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Napoli kontra Eintracht Frankfurt i Real Madrid kontra Liverpool. To dwa ostatnie mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem wszystko będzie jasne, choć zdaniem ekspertów w obu przypadkach sytuacja jest niemal wyjaśniona. Napoli na wyjeździe wygrało 2-0 i w rewanżu u siebie nie powinno tej przewagi zaprzepaścić. Z kolei The Reds w Madrycie muszą odrobić aż 3-bramkową stratę po porażce u siebie 2-5. Zdaniem byłego reprezentanta Polski i piłkarza hiszpańskich klubów Romana Koseckiego, Liverpool stoi przed niemal niewykonalnym zadaniem. Wszystko wskazuje na Real, ale taki mecz to naprawdę wszystko się może zdarzyć w zależności, kto pierwszy strzeli bramkę. To jeżeli Liverpool, to nie wszystko jest stracone. Mają potencjał, by też strzelić bramki, natomiast no, to jest bardzo dużo. Dole to jest jednak raczej niemożliwe według mnie. Trzeba powiedzieć, że byłem strasznie zdziwiony po tym pierwszym meczu. 5 bramek straconych, gdzie no, przy takim i obronie i ten Van Dijk, przecież jeden z najlepszych obrońców na świecie. Tak troszeczkę myślę, że wszyscy byliśmy trochę w szoku, że każda duża na czasem przeżywa jakąś tam słabość, jest to jeden mecz, teraz mamy zupełnie inny. No, jeżeli Liverpool chce odrobić, to musi strzelić pierwszą bramkę. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00. W ćwierćfinale są już Manchester City, AC Milan, Inter Mediolan, Chelsea, Benfica i Bayern Monachium. Gra dziś też angielska Premier League. O 20:30 dwa spotkania. Brighton zmierzy się z Crystal Palace, a Southampton podejmie Brentford. Trwa też jeden mecz w Lidze Konferencji Europy, w której jutro zagra Lech Poznań. Basak Szekir przegrywa do 48 minuty 0-4 z Chętem. A teraz w wielkim pechu Oskara Kwiatkowskiego. Nasz snowboardzista miał duże szanse na wywalczenie małej kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej giganta równoległego. Niestety w ostatnich zawodach w Rogli Polak nie przebrnął przez kwalifikację i zajął ostatecznie 42 miejsce. W generalce skończył na 3. lokacie, wygrał Włoch Roland Fischnaller. W klasyfikacji generalnej giganta kobiet na 4. lokacie skończyła Aleksandra Król. Lekkoatleci z Rosji i Białorusi wciąż zawieszeni. European Athletics utrzymało sankcje dotyczące zakazu startów w imprezach międzynarodowych do czasu zakończenia agresji na Ukrainie. Rosjanie i Białorusini są zawieszeni od 24 lutego. Zawieszenie utrzymała też Światowa Federacja World Athletics. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno, lokalnie będzie, przelotnie padał śnieg, tylko na zachodzie i w centrum możliwe rozpogodzenia. No i napływa chłodniejsza masa powietrza pochodzenia arktycznego. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na południowym zachodzie Polski. Nie tylko najbliższej, ale także kolejnej nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie poniżej zera. I to pierwsze w tym sezonie ostrzeżenia przed przymrozkami. Dotyczą one województw opolskiego, dolnośląskiego i częściowo świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. W tych regionach prognozowany spadek temperatury przy gruncie do minus 6 stopni. Jutro na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, na północy, na południowym wschodzie przelotnie padać deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a wiatr już jutro słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Na termometrach w dzień od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich, około 6 w centrum do 8 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. To wszystko, co przygotowaliśmy w popołudniowym. Zapraszamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Polecamy Państwu w tonacji trójki. Już za chwilę Justyna Grabasz i Piotr Baron. Dziękujemy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy półtora.

początek lat 70. Album Signed, Sealed, Delivered i znakomity Stevie Wonder. No, tyle radosnej energii się wylewa z tego utworu, że nie sposób się nie uśmiechać przez cały czas. Chcę powiedzieć, że dużo są na świecie takie pewne rzeczy i pewne drogowskazy, jak muzyka Stevie'ego Wondera. Skojarzyło mi się, że oglądałem go kiedyś nie na żywo, choć na żywo też, na koncercie i on zwykle ma takie bardzo eleganckie marynarki. Mm-hmm. I w pewnym momencie koncertu albo w studiu w czasie nagrania sięga do prawej kieszeni i wyciąga swój znak firmowy, czyli harmonikę ustną. Tutaj też to słyszeliśmy. Piękny początek, dziękuję bardzo. Ja natomiast też przygotowując się i ciesząc się na ponowne spotkanie w studiu emisyjnym na Myśliwieckiej 357, pomyślałem, że skoro my mówimy o tym, że występujemy w duecie, to przywitam i państwa, i panią dziś znakomitymi duetami. Dosyć niespodziewanie kiedyś spadła na mnie informacja, że Elton wystąpił w duecie z Ericiem. Nothing is harder than a rubber. Dobrze są na świecie tak pewne rzeczy, jak umiejętność gry na gitarze Erika Claptona i głos Elton Johna. Początkowo byłem trochę zaskoczony tym duetem, ale teraz się przyzwyczaiłem i zawsze chętnie do niego wracam i dobrze, że on jest. Runaway Train, Elton John i Eric Clapton. Kolejna doskonała kompozycja na rozpoczęcie. Dziękuję tym razem ja, bo pan redaktor wie, że ja bardzo Eltona lubię, a jak słuchaliśmy kiedyś wspólnie Erika Claptona, to pamiętam, że łzy mi w oczach stanęły, także to bardzo miłe wspólne doświadczenie. Nie pamiętam, jaki to był utwór. Czyżby to było Wonderful Tonight? Chyba nie, ale już teraz, no powiedzmy, że teraz sobie nie przypomnę, ale wiem, że było dużo wzruszeń i że to było coś bardzo długiego, bo te moje wzruszenia trwały naprawdę długo. No dobrze, to ja teraz coś z zupełnie innej bajki. Wyciągnę teraz z żółtego plecaka muzykę, którą przywiozłam ze sobą z Hiszpanii. Jak mnie chwilę nie było, to właśnie tam sobie podróżowałam. Tego artystę spotkałam akurat na promenadzie w Maladze i od razu bardzo mocno przyciągnął moją uwagę. Zresztą proszę sobie wyobrazić te okoliczności, kiedy mamy zachód słońca, w tle gdzieś morze, a do moich uszu dobiegają bardzo przyjemne dźwięki, brzmiące nietypowo, bo to brzmiało trochę tak, jakby grał cały zespół, a niekoniecznie jeden artysta. Okazało się, że artysta faktycznie jest zupełnie sam. Jak skończył grać, to udało mu się z nim porozmawiać i okazało się, że na co dzień tworzy zespół Fukushima Delfin, tak się nazywa. Sam w tym zespole śpiewa, gra na gitarze, na klawiszach i w tych swoich performansach na żywo tak lupuje muzykę, czyli nagrywa coś, potem nagrywa kolejną ścieżkę i wszystko to na żywo odtwarza. Także ucieszył się, że spotkał przyjemną dziennikarkę radiową? No mam nadzieję, że tak. No, przynajmniej zadowolony był z tego, co zaobserwowałam. Ma w zespole perkusistę, tego perkusisty akurat tym razem nie było. W każdym razie tworząc tę przydługą jeszcze opowieść, powiem na koniec, że chłopak ma na koncie kilka płyt i my dziś posłuchamy tej debiutanckiej Deep Sea Lemonade z 2018 roku. Cocaine on a Table. have much energy. Cain and Abel were sitting at the table. Crocodile on the faucet. Come on down and have some more. Fukushima Dolphin, czyli Josh Butler, bo tak się nazywa muzyk, którego wtedy spotkałam na ulicy w Maladze. No tak jak mówiłam, bardzo dobrze mi się to skomponowało właśnie z tą promenadą i z zachodzącym słońcem. Niewątpliwie ja chcę powiedzieć, odnosząc się do tego, co usłyszałem, że niewątpliwie Josh znakomicie się bawi przy tworzeniu tej muzyki. Mm-hmm, to tak, to skoro na pewno. Pani powiedziała, że to będzie inna bajka, to moje to już będzie zupełnie inna bajka. Utwór, który też mnie, duet, który też mnie początkowo zaskoczył, ale potem skradł moje serce. Do tego stopnia, że wybrałem nawet ten duet na swoją płytę składankową do polskiego topu wszechczasów. I wydawca tego albumu też musiał być zaskoczony, bo dzwonił do mnie, czy pan na pewno wybrał duet Krzysztofa Krawczyka. Ja mówię, że tak, to ma być właśnie to. Trudno tak, Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Krawczyk. Trudno tak, razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Starego romansu, twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele. Smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, nam nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest. Jestem zachwycony tym duetem. Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Trudno tak. Pan redaktor wyciągnął z rękawa prawdziwy klasyk. Wielokrotnie słyszałam ten utwór. Przyznaję, że czasem mi się zdążyło nim trochę znudzić, ale dzisiaj miło było do niego wrócić. No i ja pozostanę przy muzyce Edyty Bartosiewicz, bo tak się złożyło, że kilka dni temu ukazał się jej nowy utwór. Nie wiem, czy pan redaktor jest zaskoczony, czy nie. Mam nadzieję, że zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony. Zaskoczony nie, bo ja już czekałem na coś nowego od Edyty. To jest kompozycja, którą nagrała wraz z Marcinem Wasilewskim po to, żeby wesprzeć nim fundację Ewy Błaszczyk, a kogo? Fundacji, która obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. No i wyszły z tego naprawdę piękne rzeczy. Odważny, całkiem nowy świat. Taki tytuł nosi ten utwór, a brzmi właśnie tak. Opustoszały place zabaw, ucichł na ulicach gwar. Domy pozamykały bramy, pogasły światła wielkich miast. Nie ma odwrotu już za nami. Ten skamielinie odciśnięty ślad. No ja przyznam, że jestem zauroczona. Przede wszystkim tym refrenem i jego melodią, która sprawia, że człowiek tak w myślach szybuje gdzieś, wyobrażając sobie właśnie ten odważny, całkiem nowy, zdecydowanie piękny świat. Pięknie powiem, że to była nowość. Tak. Ale w moim przekonaniu bardzo klasyczna Edyta Bartosiewicz. Wpisuję na swoją listę, sięgnijmy jeszcze kiedyś do tego utworu, bo jest naprawdę bardzo piękne. Ja sięgam po jeszcze jeden duet, bo obiecałem, że początek naszego spotkania to będą duety i być może pani powie, że trochę już się pani znudziło i być może ktoś z państwa też tak powie. Na usprawiedliwienie powiem, że tylko to jedno nagranie mam z nowej płyty Agaty i Johna. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Left my door open, but they all just stayed inside. There's no way to say goodbye. Barely a nightmare living in a room without your eyes. Staying up all night, every night to discover your outer sights. Grant me a wish like a farewell birthday card. But I know it won't come back. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. No stockless lovers, just a needy work of art. Last traces of you being around. Shamelessly hoping for reunion from time to time. Don't need a case of you, just a sip will do to harm. Not a hasty type, but what a fucking disgrace. Someone might take your place. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Left my door open, but they all just stayed inside. Strange familiar taste in my mouth. Nothing meaningless about you, my dear. Every car ride, party time, glass of wine, ocean of beer. Greediness, tenderness, God invented for us too. And the only drinking serves as my favorite brew. You got me all over you. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Left my door open, but they all just stayed inside. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Świetnie to sobie wymyślili, wspólna płyta. Mam tylko do was prośbę, kieruję te słowa w stronę Agaty i Johna. Dajcie nam już tę płytę, bo już nie możemy się doczekać. No way to say goodbye. Agata Kraszczewska, John Porter z nowej płyty. Tak jest, pan redaktor będzie prezentował nam nowe utwory z płyty. Ja też z niecierpliwością na nie czekam. Jestem ciekaw, co tam dalej wykombinowali, ale jestem pewien, że będzie dobrze. No dobrze, to ja w takim razie, żeby spełnić też swoją misję prezentowania muzyki nowej, to zostanę przy nowościach i coś czuję, że się panu redaktorowi spodoba. Przynajmniej mam taką nadzieję. Shaina Steel, czy pan redaktor słyszał kiedyś to nazwisko? Nie, jeśli chodzi o nazwisko Steel, to jest mi znane. Nie wiem, czy jest jakieś pokrewieństwo między Jevettą Steel a... Shaina Steel. Ja też nie wiem. Wiem natomiast, że to jest broadwayowska artystka, obecna na scenie właściwie już od wielu lat, bo swoją debiutancką płytę nagrała w roku 2009, więc trochę czasu już minęło.

z Ameryki ta pani, bo jakiś rozkojarzony jestem. Tak jest. Shaina Steele. No i kawał znakomitego głosu, prawda? Jak nic będzie śpiewała w kolejnych wersjach Bonda. No, może się tak ułoży, to prawda. To był ciekawy scenariusz. Co teraz? Teraz ja? Tak jest. Walizeczka i właściwie powinienem wykonywać tę zapowiedź na stojąco, bowiem mamy do czynienia ze szlachcicem. Wczoraj Agnieszka powiedziała, że bardzo mu się to należało i ja jestem tego samego zdania. Szlachcic gitary od wczoraj Sir Brian May. No i przypomnijmy w związku z tym dwa utwory zespołu Queen. Hammett UFO na gitarze. Szlachcic zespołu Queen, Sir Brian May, a do muzyki Queen i gitary Briana jeszcze wrócimy w drugiej godzinie. Tak jest. Skoro mamy do czynienia ze szlachcicem, to nie możemy poprzestać na jednej kompozycji, oczywiście. Ale skoro teraz kolejna mnie, to pozwolę sobie zakończyć tę godzinę kompozycją wiosenną, skoro już się zbliża wiosna. Kompozycją, której głównym bohaterem jest natura. Przynajmniej ja to tak odbieram. Drzewa i wszystko to, co się budzi wiosną, nazywane w tym utworze dziećmi sauté. A za utworem stoi fenomenalna Ofelia. Dzieci sauté.